Minęła godzina 13, serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Już 14 osób zakażonych legionellą nie żyje, chorych przybywa. Burze z gradem przejdą przez wschodnie regiony Polski, wydano ostrzeżenia. Watykan tłumaczy słowa papieża o spuściźnie wielkiego Imperium Rosyjskiego. Do 14 wzrosła na Podkarpaciu i w regionie liczba zgonów osób z potwierdzonym zakażeniem bakterią Legionella. Wszystkie miały choroby współistniejące. Odnotowano 9 nowych zakażeń. Od początku wystąpienia ogniska Legionelli potwierdzono 153 przypadki zakażeń. W Rzeszowie trwa płukanie miejsc, do których doprowadzana jest woda ciepła do bloków. Taką decyzję podjął prezydent miasta Konrad Fiołek. Jak podkreśla, to prewencyjne działanie. Tam, gdzie są wewnętrzne obiegi wody ciepłej, gdzie ona na przykład cyrkuluje w wewnętrznej sieci, będąc w danej temperaturze, no i żeby była dostępna dla mieszkańców w każdej chwili, te fragmenty sieci zdecydowaliśmy się wspólnie z zarządcami zacząć płukać. Na razie nie można jednoznacznie stwierdzić, że źródłem zakażenia są rzeszowskie wodociągi, mimo że w 4 z 9 próbek służby sanitarne wykryły obecność bakterii. W sumie pobrano 105 próbek wody w różnych częściach Rzeszowa. Wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla przeważającego obszaru kraju. Jak mówi synoptyk Kamil Walczak, najsilniejsze zjawiska atmosferyczne towarzyszące burzom przejdą przez całą wschodnią część Polski. Burze mogą mieć gwałtowny przebieg, mogą skutkować opadami deszczu do 30 mm, na wschodzie do 40-50 mm oraz będą skutkować silnym wiatrem w porywach do 100 km na godzinę, lokalnie na wschodzie nawet do 110 km na godzinę. Nieco słabsze burze przejdą w pasie od województwa pomorskiego po opolskie. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały do wieczora, natomiast drugiego do jutra, do rana. Poseł PiS Radosław Fogiel powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że kandydatura Romana Giertycha do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu kieleckim to żadna konkurencja. Poseł zwrócił uwagę na problemy prawne Romana Giertycha. Kaligula mógł uczynić konia senatorem, Tusk może uczynić Giertycha posłem, skoro senatorem się nie udało, bo pakt senacki się zbiesił. Można się tylko zastanawiać, czemu Platforma bierze na listy po panu marszałku Grodzkim, po panu senatorze Gawłowskim, kolejną osobę, wobec której toczą się, czy prokuratura podejmuje czynności, toczy się jakieś postępowanie wobec, czy w sprawie tej, nie chcę się pomylić, więc zastrzegam. Decyzję o przyjęciu mecenasa na listy chwali wicemarszałek Sejmu z Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, dodając, że w sprawie aborcji Platforma nie bierze pod uwagę prywatnych opinii posłów, a ich stosunek do ewentualnych całościowych zmian w prawie. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto jest na naszych listach, miał potem odmienne zdanie. Do tej pory listy kandydatów w nadchodzących wyborach upubliczniły Platforma Obywatelska i Trzecia Droga oraz częściowo Konfederacja. Według europosłanki Beaty Kempy słowa Donalda Tuska potwierdzają, że środki z Krajowego Planu Odbudowy są blokowane celowo. Lider Platformy Obywatelskiej powiedział, że po tym jak jego ugrupowanie wygra wybory, pieniądze z KPO będą odblokowane i trafią do Polski. Ta sytuacja tylko potwierdza to, o czym mówiliśmy już od wielu miesięcy, że koledzy z Europejskiej Partii Ludowej, której członkiem jest Donald Tusk, tak naprawdę są zainteresowani w tym, żeby blokować przynajmniej do wyborów te środki, które należą się wszystkim, powtarzam, Polakom. Robią to w celach politycznych. Fundusze z Krajowego Planu Odbudowy nie trafiły dotychczas do Polski z powodu zastrzeżeń dotyczących realizowania tzw. kamieni milowych. Watykan tłumaczy słowa papieża o spuściźnie wielkiego Imperium Rosyjskiego. Dyrektor Biura Prasowego Watykanu, Matteo Bruni, napisał, że słowa Ojca Świętego miały zachęcić młodych ludzi do zachowania i promowania tego, co jest pozytywne w wielkim rosyjskim dziedzictwie kulturowym i duchowym, a na pewno nie do wychwalania imperialistycznej logiki. Wypowiedź Franciszka wywołała wzburzenie wśród Ukraińców. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Franciszek na zakończenie piątkowego spotkania online powiedział rosyjskiej młodzieży, że jest spadkobierczynią Wielkiej Rosji Piotra I i Katarzyny II, Wielkiego Imperium Rosyjskiego, Wielkiej Kultury i Człowieczeństwa. Zaprotestował m.in. rzecznik ukraińskiego MSZ-u, a zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, arcybiskup Światosław Szewczuk, zażądał wyjaśnień. Dyrektor Bruni w komunikacie napisał, że papież chciał zachęcić młodzież, by zachowała i promowała to, co pozytywne w wielkim rosyjskim dziedzictwie kulturalnym i duchowym. podkreślił, że papież nie pochwala imperialistycznej logiki ani członków obecnego rosyjskiego rządu. Odnosił się jedynie do niektórych okresów w historii Rosji. Watykan opublikował tekst papieskiego przemówienia, opuszczając ostatni kontrowersyjny akapit. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju duże zachmurzenie z opadami deszczu i burzami, lokalnie także z gradem. Wyłącznie na wschodzie pogodnie i tam bez opadów. Temperatura maksymalna we wschodniej części kraju od 27 do 34 stopni, w centrum od 21 do 27, na zachodzie od 16 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich i północnych. Trójka do trzeciej. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 13. Anna Regulska, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Picture of 80 w programie trzecim Pretenders i Back on the Chain Gang to za nami. A u nas obiecane tematy serialowe. Przyznam Państwu, że jestem trochę podekscytowana, ponieważ rzecz dotyczyć będzie serialu Stranger Things, czyli właściwie jednego z najgłośniejszych seriali ostatnich lat. Z nami jest Adam Sienica, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tego, co pamiętam, ostatni odcinek czwartego sezonu Stranger Things faktycznie fabułą zapowiadał, że to nie koniec tej opowieści, ale na razie wiemy niewiele na temat tego, co pojawi się w piątym sezonie. Czy pojawiły się jakieś zapowiedzi? Ktoś w końcu uchylił rąbkę tajemnicy? Pojawiły się dość ogólne zapowiedzi, które oczywiście nie zdradzają spoilerów i szczegółów fabuły, ale dają mniej więcej pogląd tego, czego możemy oczekiwać. Przede wszystkim padło porównanie do Gry o Tron. Gra o Tron miała duży początek, potem było zwolnienie tempa i wielki kulminacyjny koniec. W przypadku Stranger Things, według zapowiedzi i twórców braci Duffer i obsady, która przed strajkiem aktorów jeszcze udzielała wywiadów, tu mamy mieć non-stop napięcie sięgające zenitu i historię wywołującą maksymalne emocje, więc oni chcą dostarczyć nam ciągłej jazdy bez trzymanki tak naprawdę. To jest ich cel i po tym, co się wydarzyło w finale czwartego sezonu, który swoje inspiracje czerpał z Imperium Kontratakuje, czyli dobrzy bohaterowie przeżywają naprawdę ciężkie chwile, to może być coś, co w odróżnieniu niestety od wielu seriali na takim poziomie dostarczy coś, co będzie satysfakcjonujące, a to będzie naprawdę największy sukces zakończyć serial z klasą. Mm-hmm. Z tego, co pamiętam, ostatni sezon, jeśli chodzi o długość odcinków, to były totalnie dłuższe odcinki niż te pierwsze. Jak będzie w przypadku piątego sezonu? Czy to będzie taka sama formuła jak na początku, czy trochę się to zmieni? Twórcy otwarcie mówili, że czwarty sezon pod względem był wyjątkowy i na ten moment oni sami do końca nie wiedzą, jak chcą to zrobić w piątym sezonie, z uwagi na to, że niestety przez strajk aktorów i przez strajk scenarzystów jeszcze nie rozpoczęli kręcenia. Więc to jest najgorsza wiadomość dla fanów Stranger Things, że póki te strajki trwają, a niestety zapowiada się, że będą trwać jeszcze co najmniej kilka miesięcy, Stranger Things po prostu się opóźni. Mieliśmy mieć ten piąty i finałowy sezon w 2024 roku, ale wszystko wskazuje na to, że się opóźni tak bardzo, że go nie zobaczymy. Więc do tego momentu, gdy oni nie zaczną kręcić, trudno właśnie im określić, czy te odcinki będą dłuższe, czy krótsze, bo wiadomo, scenariusz jedno, a rzeczywistość po nakręceniu zupełnie inaczej tworzy obraz tego, co chcą pokazać na ekranie. Mhm, a pojawiły się jakieś informacje dotyczące może nowych postaci, czy raczej ten sam skład, który był od samego początku. Oczywiście ten sam skład powraca, więc będziemy mieli swoich ulubionych bohaterów, ale jest jedna nowość, która na pewno ucieszy wszystkich tych, którzy cenią w Stranger Things nawiązania do lat 80. i 90. W tym przypadku mamy Lindę Hamilton, czyli słynną Sarah Connor z serii Terminator, która zagra dużą, ważną i na razie tajemniczą rolę w tym sezonie. Niestety nic, nie ma żadnych przecieków. Tak trzymają tajemnicę, że pewnie pod groźbą śmierci nikt nie może zdradzić, kogo zagra, ale zagra, więc to już jest ciekawa wiadomość, bo w ostatnich latach aktorka miała bardzo wiele ciekawych, gościnnych występów w serialach, więc w tym przypadku, gdy oni, czyli bracia Duffer, twórcy Stranger Things, tak lubią się bawić nawiązaniami do kultowych lat 80., wykorzystując osobę Lindy Hamilton, mogą zrobić coś naprawdę wyjątkowego. Mhm. Czy według ciebie jest szansa, że zło zwycięży na końcu, że ta druga strona przejmie kontrolę, czy to raczej nie ma szans? Myślę, że nie, no jednak czy nie jesteśmy musimy się bać w bajce Hollywoodu i musi być jakiś happy end, ale może ten happy end nie będzie tak oczywisty, jak nam się wydaje i to, co już pokazali w finale czwartego sezonu, otwierając wiele furtek do czegoś naprawdę ekscytującego, to pokazuje mi, że mogą zaskoczyć, ale jak? Mam nadzieję, że pozytywnie. Ja też mam taką nadzieję, jeśli jeszcze nie widzieli Państwo serialu Stranger Things, to warto ponadrabiać zaległości i dobrze przygotować się do tego piątego sezonu. Mam też wrażenie, że zbliżająca się jesień doskonale sprzyja temu serialowi, bo obraz z jesienią się świetnie komponuje. Dziękuję bardzo za zdradzenie dokładnie nam tych kilku tajemnic. Naszym gościem był Adam Siennica, dziennikarz filmowy. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest, za czym tak gnasz? Po co ci to zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno? Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Twój czas, weź gaz, twój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź gaz i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To, co złe, znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie wzbraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź gaz, swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź gaz i idź. Zacznij na 100, nie na

Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Moleki Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze godzina 13:30. Kalendarium muzyczne. I Michał Grabkowski. Dzień dobry. Na początku rok 1945, bo właśnie wtedy w Kaliszu urodziła się Zdzisława Sośnicka, piosenkarka i kompozytorka. Zadebiutowała w 1963 roku na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Później była laureatką wielu festiwali, m.in. w Bułgarii, Japonii, Niemczech i Austrii. Do jej najbardziej znanych przebojów należą takie kompozycje jak Taki dzień się zdarza raz, Aleja gwiazd, Żegnaj lato na rok oraz Julia i ja. W 1979 roku Zdzisława Sośnicka została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. 29 sierpnia urodzili się również Elizabeth Fraser w roku 1963. Elizabeth Fraser to współzałożycielka i wokalistka zespołu Cocteau Twins. W 1957 w Tczewie na świat przyszedł Grzegorz Ciechowski, a rok później w Gary w stanie Indiana urodził się wokalista, kompozytor oraz tancerz uważany za jednego z największych artystów współczesnej muzyki rozrywkowej, Michael Jackson. Crazy z albumu Dangerous, Michael Jackson. W 1964 roku singiel Oh Pretty Woman w wykonaniu Roya Orbisona został wydany w Stanach Zjednoczonych. 4 tygodnie później dotarł do 1. miejsca na liście przeboju. Kompozycja Orbisona i Billa Dissa stała się sztandarowym hitem tego wykonawcy i sprzedała się w ilości 7 milionów egzemplarzy. To w roku 1964, a 30 lat później grupa Oasis opublikowała swój pierwszy duży krążek zatytułowany Definitely Maybe. Album został najszybciej sprzedającym się debiutem w historii brytyjskiej muzyki rozrywkowej i spędził na brytyjskiej liście łącznie 177 tygodni. Na całym świecie sprzedano ponad 8 milionów egzemplarzy tego krążka i właśnie z niego dziś Supersonic.

Zrobiło nam się bardzo słonecznie. Nie wiem jak Państwo, ale ja naprawdę nie umiem siedzieć w miejscu, kiedy słyszę ten utwór Wake Me Up Before You Go Go. Fajny film. Od piątku możemy oglądać w kinach ekranizację znanego chyba wszystkim Polakom opowiadania o psie, który jeździł koleją. Film Magdaleny Nieć to jest familijna opowieść dla całej rodziny. Główną rolę zagrała w nim 14-letnia Lilianna Zajbert. Z młodą aktorką rozmawiał Ryszard Jaświński. To nie twoje pierwsze spotkanie z filmem czy z serialem, bo ty już troszeczkę doświadczeń filmowych za sobą masz. Przypomnij jakie. Grałam w reklamach, grałam w na przykład Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle. Grałam mały epizod w Kruku. Teraz dokładnie tak wszystkiego nie pamiętam, ale grałam w różnych rzeczach. Pierwszy raz grasz główną rolę. Tak, główną rolę to tak. Jakie to było doświadczenie, jakie wspomnienia? To było naprawdę niesamowite. Na planie było po prostu wspaniale. Tylko czekałam, aż tam pojadę. Na przykład jak były dni przerwy, to po prostu naprawdę tylko czekałam, aż znowu pojadę na plan. Zobaczę panią reżyser, moich rodziców, całą ekipę, psy. Psy były w ogóle super, umiały tyle sztuczek i przyjechały z Węgier, więc trzeba było umieć wszystkie komendy po węgiersku, co było nie lada wyzwaniem. A nie próbowałaś uczyć tych psów po polsku? No, one już miały swoje komendy i umiały wszystko, więc po prostu trzeba było takie komendy znać po węgiersku. No to się nauczyłaś węgierskiego, rozumiem? Tak, znaczy wiem na przykład, że Newsy to jest królik, ul, takie z takim śmiesznym akcentem to było siad, feksik to było leżeć, wydaje mi się, że lurek to było kółko dookoła ciebie tyłem, więc to naprawdę były bardzo skomplikowane rzeczy. A czy skomplikowane było, żeby w ogóle zagrać tę rolę, bo pewnie autorzy filmu poszukiwali wśród wielu potencjalnych aktorek młodych. Casting był na całą Polskę. Szukali dziewczynek właśnie z całego kraju. Ale zostałaś ty. Właśnie tak coraz mniej ludzi, coraz mniej, aż w końcu no, zostałam ja. No i poznałaś scenariusz, poznałaś tę historię. Co ci się w niej najbardziej podoba? Najbardziej mi się podoba i moim zdaniem to jest taki trochę morał tego filmu, że ta Zuzia jest chora. Ona ma bardzo ciężkie życie, w ogóle tam ląduje w szpitalu. Z tego wszystkiego ona szuka tego lampu, ma tam tyle ciężkich przeżyć, aż w końcu wszystko się układa dobrze i wszystko się udaje. To jest moim zdaniem taki morał, że nieważne jak jest ci ciężko w życiu, powinieneś zawsze iść naprzód i po prostu wszystko się skończy na pewno dobrze. Z kim grałaś w filmie? Bo oczywiście występują tutaj też dorośli, zawodowi aktorzy, no i jak ci się pracowało? Mój tata filmowy, Mateusz Damięcki. Jest on naprawdę zawsze przemiły, zawsze chodził, pomagał. Też to była taka nuta rozsądku w tym wszystkim. Jest moja mama, Monika Piekuła, która też po prostu... Filmowa mama, oczywiście. Filmowa mama, tak, oczywiście, filmowa mama. Która zawsze też po prostu była tak miła, zawsze we wszystkim pomoże. Wszyscy w ogóle byli bardzo mili na całym planie. A jak się w takim razie pracowało z tymi, jak wspomniałaś, już trzema psami w jednej roli? Trzy psy, Byron, Royal i Sissy. Były po prostu tak kochane. One zawsze, kiedy do nich przychodziłeś, machały ogonem, szczekały. Przed zdjęciami miałam kilka dni, może nawet kilkanaście, w których właśnie spotykałam się z tymi psami, poznawałam, uczyłam się ich komend. I po prostu te psy były wtedy tak cudowne. Ja je uwielbiam po prostu z całego serca. To są najlepsze psy na świecie. Z Lilianą Zajbert, twórczynią głównej roli w filmie O psie, który jeździł koleją, rozmawiał Ryszard Jaświński. A w programie trzecim teraz Two-Face i Fire in Your Eyes.